sen, her günüm ölüm. Seni özler durur, divane gülüm. Senden ayrı geçen, her günüm ölüm. Yandım hasretinle, açan güllere. Senin hasretinle düştüm küllere. Sordum seni sensiz açan güllere.